Εσείς για πείτε, τα θέλετε σε τσάντα, θα τα φάτε εδώ. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 8 ο Φλεβάρης και η Δευτέρα που μας πέρασε μας πρίκησε σαν λαό να έχουμε ακόμα δύο άξιους εκπροσώπους, να έχουμε ακόμα δύο επεισόδια σε αυτό το τον κατηφορικό δρόμο που χρόνια τώρα, δεκαετίες μη σας πω, πορευόμαστε και που δεν ξέρει κανείς πόσο πιο χαμηλά έχει ακόμα, αλλά πάντα σε εκπλήσει, η κατηφόρα σε εκπλήσει, πάντα ανακαλύπτεις ότι έχει και λίγο και λιγάκι τόσο δά πιο χαμηλά και ότι ναι, κάποια στιγμή θα βρούμε τον πάτο, θα πάρουμε φόρα για να εκτοξευθούμε. Δεν ξέρω αν θα τον προλάβουν οι δικές μας οι γένειες αυτό. I could not foresee this thing happening to you. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι στο πισωσελίδες.gr όλες οι προηγούμενες εκπομπές και εκεί μπορείτε να βρείτε και τον τρόπο για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα που είναι ήδη πολλά και σήμερα έχω υποσχεθεί, ειδικά κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα σοβαρά και χρειάζονται ολόκληρο ρεπορτάζ το καθένα, να τα διαβάσω. Πώς να αντισταθώ τώρα στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία του κυρίου Δούκα και του κυρίου Γεωργαντά. Θεωρώ ότι τα ξέρετε. Έχω φέρει τα ηχητικά μόνο και μόνο για να πιάσουμε το νήμα. Και έχω να πάρω σήμερα μία θέση. Ξέρετε, πριν ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή, σκέφτηκα πολύ. Βλέπω τον θόρυβο, βλέπω τις αντιδράσεις των κομμάτων, βλέπω την δίκαιη οργή του κόσμου, των πολιτών γενικά. Αλλά έχω μία λίγο αντιδημοφιλή, νομίζω, θέση επ' αυτού. Δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο πιο όρημα. Έχω μία υποψία ότι για όλο αυτό, και επιτρέψτε μου, μεγάλη κουβέντα θα πω, για όλο αυτό φταίμε περισσότερο εμείς και λιγότερο ο κύριος Δούκας και ο κύριος Γεωργαντάς. Θα εξηγηθώ, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι φράσεις τους, ο τρόπος με τον οποίο έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν ποτιστεί με την έννοια της συναλλαγής, ότι ρε παιδί μου, αφού σου δίνω θα με ψηφίσεις, είναι τόσο προφανής, είναι τόσο απροκάλυπτος, που νομίζω ότι πραγματικά όταν τα λένε έστω και αν καταγράφονται πια, δεν συνειδητοποιούν. Το λένε σαν κάτι φυσικό, ότι τι να σου πω ρε παιδί μου, είναι μεσημέρι, θα φάμε. Να είδες το θα φάμε δεν είναι καλό ρήμα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πηγαίνει αλλού το μυαλό. Τέλος πάντων, είναι πρωί, πρέπει να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε. Είναι μία, πώς να σας το πω, μία φυσική κατάσταση από την οποία πολύ δύσκολα μπορείς να βγεις όταν έχεις ποτιστεί με αυτό. Το ερώτημα δεν είναι αυτό όμως για τους συγκεκριμένους. Το ερώτημα είναι τι κάνεις εσύ. Εσύ που είσαι ο πελάτης, εσύ που είσαι ο ψηφοφόρος, εσύ που είσαι ο πολίτης, εσύ που είσαι ο δέκτης αυτής της φιλοσοφίας, αυτής της στάσης ζωής και του ήθους του πολιτικού. Μισό λεπτό. Αν κάποιος δεν έχει ακούσει τώρα τι εστί Δούκας και τι εστί Γεωργαντάς και τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι μαζί του, τουλάχιστον να ακούσουμε τα ηχητικά. Πιάστε το λίγο από την αρχή. Αποκαλύπτεται χθες ότι ο κύριος Πύλιος Λιβανός, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, συμμετείχε στις 2 Φεβρουαρίου την προηγούμενη εβδομάδα σε μια σύσκεψη στον Δήμο της Σπάρτης, όπου το θέμα ήταν οι αποζημιώσεις για τον παγετό, μεταξύ άλλων. Εκεί έχει πέσει ένας παγετός, έπρεπε να δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποιες αποζημιώσεις. Και ο δήμαρχος εκεί της Σπάρτης, Πέτρος Δούκας το όνομά του, νέο γνωστός Πέτρος Δούκας από τα παλιά, δομημένα ομόλογα, βατοπέδι, υφυπουργός οικονομικών. Ναι, αθωωμένος και για τα δύο αυτά σκάνδαλα, όχι να είμαι δίκαιος μαζί του, αλλά το ονοματάκι του έχει παίξει, θέλω να πω. Του λέει λοιπόν ο δήμαρχος, έχει εκλεγεί τώρα δήμαρχος στη Σπάρτη, την ηρωική. Και του λέει, κοίταξε να δεις, για να καταφέρουμε εδώ να κάνουμε δουλειά, πρέπει να το κάνεις όπως το κάναμε το 2007, που ήμασταν κυβέρνηση και κατεβαίναμε κάτω με τις τσάντες και μοιράζαμε λεφτά. Και πετάγεται και ένας άλλος εκεί στο τραπέζι, που δεν ξέρω ποιος είναι, που λέει σε όποιον μιλούσε ελληνικά, έλεγε, όποιος μας έλεγε καλημέρα και μιλούσε ελληνικά, σε όποιον μας έλεγε καλημέρα μάλλον, όποιος μας έλεγε καλημέρα έπαιρνε αποζημίωση κατευθείαν. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, γυρίσαμε τόσες μονάδες, τη διαφορά ενώ ήμασταν. Αυτό πραγματικά έγιναν εκλογές. Τον Αύγουστο κάει και η Ηλία και η Πελοπόννησος όλοι. Το Σεπτέμβριο έγιναν εκλογές και η κυβέρνηση ξαναβγήκε. Ναι, φοβερά πράγματα. Και στους νομούς του συγκεκριμένου της Πελοποννήσου ήταν μπλε κατά κύριο λόγο. Η Ηλία για λίγο πέρασε το Πασόκ, αλλά κυρίως ήταν μπλε, γαλάζια. Λοιπόν, το αποτέλεσμα το ξέρεις. Τώρα μετά από τόσα χρόνια, από το 2007 στο 2022, έχουν περάσει 15 χρόνια παιδιά. Μετά από 15 χρόνια έρχεται ένας τύπος δήμαρχος της Σπάρτης να θυμίσει στη σύσκεψη με τον υπουργό που ευτυχώς τον παίρνει ένα κινητό και έτσι δημοσιεύεται, ότι κοίτα να δεις το κόλπο φίλε μου πως είναι, εδώ, λεφτά, άμα δεν μοιράσεις λεφτά δεν ξαναβγαίνεις. Και τότε που τους μοιράσαμε λεφτά στους καμένους, της Πελοποννήσου, 84 άνθρωποι είχαν πεθάνει σε εκείνες τις πυρκαγιές, σας θυμίζω, ξαναβγήκαμε τελικά. Οπότε κάντε έτσι κι εσύ. Και του λέει και ο άλλος, αυτό ήταν, λέει, έχει μείνει στα άγραφα, είναι μια εποποιία αυτό που κάνατε. Και αλληλοσυγχαίρονται για την κατάντια τους. Να μην σας τα πολυλογώ, θα τον ακούσετε τον ίδιο και τους δύο. Θύμωσε ο Μητσοτάκης με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, λέει, του αξιακό μας κώδικα τέτοια πράγματα. Και έχω μια υποψία ότι εννοούσε δεν είναι του αξιακού μας κώδικα την ώρα που τα λέμε να είναι ένα κινητό και να γράφει. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι του αξιακού τους κώδικα τέτοια πράγματα, τον σούταρε τον Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σήμερα το μεσημέρι, στη 1:30 ώρα, ορκίζεται ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα είναι ο κύριος Γεωργαντάς. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα πάρουμε από την αρχή και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εδώ, στο επόμενο αρχείο που θα ακούσετε, είναι ο κύριος Δούκας, ο οποίος συνομιλεί, κάνει αυτή τη συνομιλία που σας περιέγραψα πιο πριν. Το βάζω μόνο για όσους δεν έχει τύχει να ακούσουν και λέει τι είναι αυτά τώρα που λες στις πίσω σελίδες, τι έγινε, που αυτό. Νομίζω ότι όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, υπάρχει και ένας κόσμος που δεν. Οπότε ανεχθείτε λίγο να ξανακούσετε. Δεν είναι πολύ, 44 δευτερόλεπτα. Φτάνουν μια χαρά τα 44 δευτερόλεπτα για να αποκαλύψουν πώς ακριβώς δουλεύει το συστηματάκι αυτό. Εδώ δικό σας, απολαύστε τους και τους δύο, Δούκας και Λιβάνος. Όταν σου πει για τα θέματα αποζημιώσεων για τον παγετό, ναι, όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν... Όχι, όχι, όχι, κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν, Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Έτσι. Ξεκινήσατε, δεν μάθει από τότε. Περίμενε, αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το φοβερό πάντα. Είχε και το φοβερό. Και υπολοιπόμεθα, ό,τι να κάνουμε μετά από αυτή την εποπία. Λοιπόν, ο άλλος που απαντάει είναι ο Λιβανός. Υπολοιπόμεθα, ό,τι και να κάνουμε από αυτή την εποπία, έχετε μείνει στην ιστορία. Μετά στην ανακοίνωσή του, της παραίτησης, λέει ότι εγώ τα έλεγα ηρωνικά, μωρέ, τον ηρωνευόμουν τον Δούκα, ότι ήταν εποπία αυτά που κάνατε, αλλά τώρα τι να συμμαζέψεις και τι να πεις. Εκεί κανονικά, αν διαφωνούσες, έπρεπε να έχεις σηκωθεί να φύγεις. Και έτσι μας τελείωσε ο Λιβανός και μας έρχεται ο Γιωργαντάς που σας λέω ότι ορκίζεται ο Γιωργαντάς, αν θυμάστε, είναι αυτός που έλεγε στον Αυτιά τον Μάιο του 20, τον περασμένο, ότι θα κάνουμε, του 21 συγγνώμη, ότι θα κάνουμε εμβόλια, 2,8 εμβόλια, εκατομμύρια εμβόλια το μήνα. 2,8 το είχε προσδιορίσει κιόλας. Κάθε μήνα θα εμβολιάζαμε 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους. Εντάξει, αφήστε τώρα. Ήταν υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, να ξέρετε, ο Γιωργαντάς, και τώρα γίνεται υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Αναπτύξεως, λένε οι πιο πάλι. Έλα όμως που αυτός που θα ορκιστεί σήμερα υπουργός έχει πει χειρότερα στο ίδιο κλίμα, έχει πει χειρότερα πιο παλιά. Και τσουπ, την ώρα που ανακοινώθηκε το ονοματάκι του, σχεδόν ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και ο πρώτερος έντιμος βίος στο ίδιο ακριβώς μήνυμα, στο ίδιο ακριβώς κλίμα και μη σας πω και πιο προχωρημένο ακόμα. Δηλαδή ότι τους έχουμε δώσει, όσους έχουμε δώσει πρέπει να τους βάλουμε από κάτω και να πάνε, ρε παιδί μου, να γίνουν τουλάχιστον εκλογικοί αντιπρόσωποι, να μας ψηφίσουν, να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσουν. Τους δώσαμε, τι στο καλό, αφού εμείς τους δώσαμε, είναι δυνατόν να μας ψηφίσουν. Για πάρτε έτσι να απολαύσετε και αυτόν και μετά έχω να σας πω, όχι για αυτούς. Όχι για αυτούς, με αυτούς θα τελειώσω εδώ. Μετά έχω να σας πω για εσάς, για μας. Τους υπόλοιπους, παρακάτω δηλαδή, κάτω από το από τη συνωμοταξία αυτών των ειδών που μιλούν έτσι πια και με ανοιχτά μικρόφωνα. Στους 10 που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ενώ είχαν ψηφίσει πολλές εκλογές, οι 8 ξέρουμε ποιοι είναι. Πρέπει λοιπόν και στα χωριά και στην πόλη αυτού να σπουσιάσει. Ο ρόλος λοιπόν των τοπικών συμβουλίων, των δημοτικών συμβούλων και των αντιδημάτων είναι καθοριστικός. Επίσης καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πίεση ή στην υπενθύμηση σε ανθρώπους που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, σε ανθρώπους που δούλεψαν επί Νέα Δημοκρατία, σε ανθρώπους που πήραν συμβάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άλλοι που πήγαν στα States, αυτούς να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να προσφέρουν κάποια υπηρεσία. Πρέπει να φάνε εκλογικοί αντιπρόσωποι. Πρέπει να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσει. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς μπορούμε να το υπενθυμίσουμε λίγο πιο φωναχτά, ότι έχουν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν. Υπέροχα. Εντάξει, τα ηχητικά δεν είναι πολύ καλά, το αναγνωρίζω, αλλά νομίζω το γενικό νόημα το βγάλατε. Ακόμα και τα στάζ ρε εσείς, τα stage, τα θυμάστε. Τα χρησιμοποιεί ο αθεόφοβος, δηλαδή έδωσε σε έναν άνθρωπο δουλειά με 500 ευρώ στο stage, το πρόγραμμα, και του λέει τώρα μου χρωστάει, μας χρωστάει αυτός, να πάνε οι τοπικές οργανώσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δική μας δημοτική σύμβουλη. Αποκαλύπτει και όλο το μηχανισμό πώς δουλεύει, όχι δεν το ξέραμε. Και πρέπει τώρα να του θυμίσεις αυτού νου ότι φίλε μου με το stage μπήκες, επί Νέας Δημοκρατίας μπήκες στο stage και έχεις το 500αρικάκι σου έστω για αυτό το εξάμηνο. Άρα χρωστάς να πας να γίνεις εκλογικός αντιπρόσωπος, να πας να φέρεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου να μας ψηφίσει. Εγώ λέω ότι για αυτά φταίς εσύ εκεί έξω. Και να με συγχωρείς δηλαδή που ίσως σου χαλάσω τη μέρα και που ενδεχομένως δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και εσύ και εγώ δηλαδή. Διότι κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτός που έβαλε στο τραπέζι αυτή τη συναλλαγή και υπάρχει εκείνος που δέχτηκε πάνω στο τραπέζι και κάτω από το τραπέζι αυτή τη συναλλαγή. Ξέρω. Αν τώρα ξαφνικά είναι σαν να ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Είναι μια κατηγορία. Όταν πας να πεις, ενώ εδώ έχεις δύο ενόχους μπροστά σου. Ο άλλος δε, ορκίζεται υπουργός σας λέω σήμερα. Δεν ξέρω, αλλά τώρα αυτό ταιριάζει με τον αξιακό κώδικα του Μητσοτάκη. Ή θα είναι η πρώτη παγκόσμια εμφάνιση υπουργού που να παραιτηθεί, να τον παραιτήσουν πριν αναλάβει, πριν ορκιστεί. Αν υποθέσουμε ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν ταιριάζουν με τον αξιακό κώδικα αυτής της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, κανονικά πρέπει να φύγει και αυτός. Προσέξτε όμως τώρα, το να μην επικεντρώσεις την κριτική σου σε αυτά τα δύο πρόσωπα που είναι Νέα Δημοκρατία και που τώρα αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω. Θα πεις, τι μου λες τώρα για την ευθύνη των πολιτών, εδώ έχεις δύο χιδαίες, είναι όντως χιδαίες, παραδοχές του πώς δουλεύει το σύστημα και πάμε τώρα στο μεγάλο αγώνα να φύγει αυτή η κακιά δεξιά, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Εντάξει, είναι μια άποψη, δεν λέω, είναι η άποψη αυτού που τώρα έχει βγει στα κάγκελα στο Facebook, όπως αντιστοίχως βγαίνει στα κάγκελα στο Facebook όταν κάνει ο Πολάκης μια βλακεία και λέει για τσίγκινα σοβρακάκια κλπ. Και βγαίνουν οι άλλοι που λένε, να αυτοί θέλουν να έρθουν να μας κυβερνήσουν, ο Πολάκης και βέβαια. Δεν είμαι εκεί, θα με συγχωρήσετε, τσακωθείτε όσο θέλετε, δεν είμαι εκεί καθόλου. Όμως, εγώ θέλω να μιλήσω για τις ευθύνες τις δικές σας και τις δικές μου. Γιατί αυτή την υπόθεση την έχουμε δεχτεί, έχουμε κάνει μια καινούργια σύμβαση με τους εκπροσώπους της εκάστοτε εξουσίας. Έχουμε κάνει ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Πάω τώρα σε πιο παλιούς όρους. Το κοινωνικό συμβόλαιο από το 17ο αιώνα, καλά, από την Αθηναϊκή Δημοκρατία σου λέω εγώ, που εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές λέει, παραχωρώ ένα μέρος των ελευθεριών μου, υποτάσσομαι σε ένα νόμο του κράτους, σε κάποιες αρχές, σε κάποιες αξίες κλπ. Και έχω κάποια ωφελήματα από αυτό, ότι το κράτος μου διασφαλίζει κάποιες βασικές συνθήκες, κάποια βασικά αγαθά καταρχάς, και κάποιες βασικές συνθήκες για να ζήσω τη ζωή μου μέσα σε ένα πλαίσιο. Και δεν είναι ζούγκλα η ζωή μας. Ωραία. Αυτό είναι η βασική συνθήκη που, τι να σας πω ρε παιδί μου, τουλάχιστον από το διαφωτισμό και δόθε την αποδεχτήκαμε όλοι. Τώρα προσέξτε, σε αυτό έχουμε κάνει, το έχουμε παραφράσει λίγο. Έχουμε πει ότι, κοίταξε να δεις ρε φίλε μου, την υποχρέωση του κράτους όταν γίνεται μια φυσική καταστροφή, ιδιαιτέρως δε αν φταίει και ο κρατικός μηχανισμός που δεν αντιμετωπίστηκε η φυσική καταστροφή. Αλλά εγώ σου λέω, με το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις, θυμάστε, τα έλεγε και ο οικονόμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πες ότι φταίει ο Θεός. Και ο Θεός να φταίει, το κράτος είναι εκεί, δεν κάναμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, δεν είπαμε ότι το κράτος οφείλει να προστατέψει τους πολίτες του, θα τα ξεχάσουμε όλα. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ο Δούκας με τις τσάντες, όταν πήγαινε ο Δούκας με τις τσάντες με τα λεφτά και όποιος του έλεγε καλημέρα έπαιρνε και την αποζημίωση, εγώ λέω να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το να δώσει την αποζημίωση σε κάποιον που είχε υποστεί ζημιά ήταν η βασική υποχρέωση που έχει αναλάβει το κράτος απέναντι στον πολίτη. Χωρίς αντάλλαγμα. Έχει παραχωρήσει ο πολίτης γενικά τις ελευθερίες του, ότι υποτάσσεται στον νόμο, ότι θα περιμένει τη σειρά του, ότι εν πάση περιπτώσει ναι, όλα αυτά, αλλά δεν υποσχέθηκε ο πολίτης ότι θα ψηφίσει το Δούκα επειδή κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θέλω να ισχυριστώ, και πείτε με και τρελό τώρα, πείτε με και παράξενο, δεν ξέρω. Θέλω να ισχυριστώ ότι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένας ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, πείτε, βάλτε όποιο κόμμα θέλετε, του ΚΚΕ, ξέρω εγώ, του αυτό, ό,τι να είναι, που είναι, που έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή, είναι ο ίδιος, το ίδιο έτοιμος να δεχτεί την αποζημίωση, είναι το ίδιο δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής, άσχετα από το τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Θα μου πεις τώρα, μου λες αυτονόητα πράγματα και χαλάς το χρόνο της εκπομπής. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι χρειάζεται να φτάσουμε στα αυτονόητα. Εκεί έχω καταλήξει, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Ρε παιδί μου, να σου το πω πιο απλά. Άσε το 2007. Τώρα έχεις αποζημιώσεις στην Εύβοια. Πάθανε οι άνθρωποι καταστροφή με τη φωτιά. Έρχονται κάποια χρήματα. Όποιοι πάρουν τώρα χρήματα για τις αποζημιώσεις, μπορεί να πάρει και τα χρήματα και να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ή επειδή τα δίνει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει τώρα όλοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στην Βόρεια Εύβοια. Σεισμόπληκτη, στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Καλά, εδώ δεν δίνει, αφήστε, είναι μεγάλη ιστορία τώρα και έχει πάρα πολλά κενά, τα έχετε ακούσει από αυτή την εκπομπή. Αλλά εγώ σου λέω ό,τι δώσει. Ότι μπορεί κάποιος να πάρει αποζημίωση για το σπίτι του που καταστράφηκε και μετά να πάει να ψηφίσει κουκουέ. Μπορεί, αν το επιτρέπετε, θέλω να πω. Πώς το βλέπετε. Ή οποιοδήποτε τώρα παίρνει αποζημίωση για αυτά που έπαθε από ένα φυσικό φαινόμενο, πρέπει να ψηφίσει αυτόν που έτυχε να διαχειρίζεται την εξουσία και κάνει ακριβώς τη δουλειά για την οποία τον έβαλες εκεί να σε εξουσιάσει για να πληρώσει τις αποζημιώσεις που δίνει το κράτος. Να ξεχάσουμε τα βασικά. Αυτό είναι το καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο. Όποιος είναι πάνω την ώρα που εγώ χρειάζομαι αποζημίωση, μετά τον ψηφίζω γιατί μου έδωσε αποζημίωση. Έχω ακούσει πολύ χειρότερα πράγματα, παιδιά. Κοιτάξτε, τα ακούσει και εσείς εκεί έξω, είμαι σίγουρος. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, αν ξέρεις κάτι, εμένα στο τάδε νοσοκομείο, ας πούμε, μπήκα όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αφού μπήκα όταν ήταν τότε με τον νόμο Παυλόπουλου, θυμάστε με όλο αυτό, αυτό που μπαίνανε αβέρτα. Λοιπόν, αφού μπήκα επί Νέα Δημοκρατία, τέλος. Τι τέλος. Τέλος, παιδί μου, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Κάτσε, ρε παιδί μου, γιατί επειδή μπήκες τότε, έτυχε να. Αυτό. Μπήκες με μέσον. Όχι με μέσον, εντάξει, μιλήσαμε και κάπου, αλλά ρε παιδί μου, εγώ μπήκα με Νέα Δημοκρατία ψηφίζω. Εσύ πας καλά, δηλαδή, ό,τι και να λέει, ρε, ναι, εγώ μπήκα σε αυτό. Και λες, φταίει ο Δούκας. Για ξανασκεφτείτε το λίγο. Φταίει ο Δούκας και ο Γιωργαντάς. Φταίνε, δεν λέω. Αλλά, πώς να σου το πω, μήπως βρίσκουν και τα κάνουν. Ρε παιδί μου, και σε ένα σκύλο, άμα βάλεις μπροστά ένα λουκάνικο, θα τρέξει. Θα τρέχει, θα βάλεις το λουκάνικο μπροστά και το σκύλο θα τρέχει από πίσω συνέχεια μέχρι να πιάσει το λουκάνικο. Έτσι σε χειρίζονται, έτσι σε μεταχειρίζονται. Και όσο σου δίνει και ένα κομματάκι, θεωρεί ότι οφείλεις να το ξεπληρώσεις. Και ξανά ένα καινούριο λουκάνικο μπροστά και ξανά τρέχει ο σκύλος από πίσω. Σ' αρέσει αυτός ο ρόλος, έχεις αποδεχτεί αυτό το ρόλο για τη ζωή σου. Θέλω να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, να ας πούμε λέει, όποιος μας έλεγε καλημέρα του δίναμε λεφτά. Και ξέρετε, επειδή είχε τύχει να βρεθώ και στην Ηλία εκείνες τις μέρες και είχε τύχει να πέσω, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν σε αυτόν τον άνθρωπο που πήγα, έκανα το τεράστιο λάθος. Ήμασταν εκεί σε κάτι συσκέψεις που κάναν στα δημαρχία, εκεί με εκείνον τον απίθανο δήμαρχο, τον Μπανταζή, τον Χρονόπουλο, και όλους τους ανευθυνοϋπεύθυνους. Και ήταν εκεί απ' έξω ένας άνθρωπος, περίμενε, περνούσαν ώρες. Καθόταν εκεί, δεν μιλούσα, μίλητο στην ίδια θέση. Και έκανα το λάθος να πάω να τον ρωτήσω, εσείς εδώ χάσατε κάποιον δικό σας? Και μου λέει, έχασα 6 δικούς μου. Και είχε χάσει ο άνθρωπος 4 παιδιά, τη γυναίκα του και την πεθερά του, ή τη μάνα του, δεν θυμάμαι. Και μου κόπηκαν τα πόδια, παιδιά. Σας το λέω ακόμα και τώρα. Και μου λέει, έχω χάσει 6 ανθρώπους σε μια μέρα. Και έρχεται τώρα 15 χρόνια μετά να ακούσεις έναν άνθρωπο να λέει, κατεβήκαμε τότε με τις τσάντες, με τα λεφτά και μας ξαναψηφίσανε, ρε παιδί μου. Και αναρωτιέμαι, σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι φερθήκανε? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, ούτε θέλω να πω, και ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος και να τα έχει ξεπεράσει αυτά, αν και μάλλον δεν ξεπερνιούνται όλα αυτά. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο, εννοούνε, σε αυτούς δώσανε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που λέγανε καλημέρα και όποιος έλεγε καλημέρα έπαιρνε την αποζημίωση, σήμερα που τα ακούν αυτά, είναι περήφανοι? Μήπως είναι αυτός ο παροιμιώδης μέσος ανθρωπάκος που λιγάκι κάπως να τα βολέψουμε και εγώ εκεί είμαι για να συνεχίσει αυτός ο φαύλος κύκλος? Τι να σας πω, παιδιά, τι να σας πω, είναι πολύ απογοητευτικά τα πράγματα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα. Το «αυτούς τους έχω βαρεθεί» είναι σε στίχους του Wolf Biermann, φυσικά με διασκευή του Δημοσθένη Κούρτοβικ, Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος. Με αυτό πάμε για το τέλος του πρώτου μέρους και έρχομαι σε λίγο. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δε γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσεις στα όνειρά του αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό. Τα στοιχιά στη χάκια με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Σαν χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Thank you. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η, 8η μέρα του Φλεβάρη. Και αναρωτιέμαι μήπως από όλο αυτό το σκηνικό θα πρέπει λιγάκι να γίνει πάθημα και σε μας, να γίνει μάθημα και σε μας το πάθημα, το ξανά και ξανά και ξανά πάθημα με αυτή την ιστορία. Οι στίχοι του Μπίρμαν λένε ότι ο παροιμιώδης μέσος ανθρωπάκος, μήπως είσαι εσύ εκεί έξω, μήπως είσαι εσύ αυτός που φοβάται και τη σκιά του λίγο, μήπως είσαι εσύ αυτός που δεν το παίρνεις απόφαση, μήπως είσαι εσύ αυτός που λέει ότι κέρδος ποτέ μα από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο τον τορβά με τα λεφτά της τσάντας του Δούκα. Μήπως είσαι εσύ αυτός για τον οποίο λέει ο Δούκας και ο άλλος που του λέει όποιος μας έλεγε καλημέρα έπαιρνε λεφτά, και ο άλλος που λέει ότι κάνατε εποποιία, και ο τρίτος που λέει ότι και ένα stage που του δώσαμε κάπως πρέπει να μας το ξεπληρώσει. Μήπως λέει για σένα εκεί έξω? Μήπως εσύ είσαι που επαναστάσεις τα όνειρά σου αναζητείς μόνο? Και ποια επανάσταση τώρα ρε Διονέλη, άσε μας ήσυχους. Ποια επανάσταση? Πού, με τι μέσα? Μήπως με την καθημερινότητα σου, μήπως με όλα αυτά που περνούν γύρω σου? Μήπως δικαιούμαι να σε ρωτάω όταν θα πας αύριο και θα περιμένεις ως σεισμόπληκτος ή ως πυρόπληκτος, ή έστω όταν θα περιμένεις ένα νοσοκομείο να εξυπηρετηθείς αξιοπρεπώς, μήπως δικαιούμαι να σε ρωτήσω, φίλε μου, είσαι υπέρ του να πάρει η χώρα τα Ραφάλ και να δώσει 10 δισεκατομμύρια? Εκεί εγώ κολλημένος. Σε απασχολεί ότι τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, χρωστάνε από 300 εκατομμύρια περίπου και τα πληρώνεις εσύ, ενώ αν εσύ χρωστάς 10 χιλιάρικα για το σπίτι σου και είναι πρώτη κατοικία, και ας είναι πρώτη κατοικία, είναι κόκκινο δάνειο και θα έρθουν να σου το πάρουνε, ενώ οι άλλοι χρωστάνε από 300 εκατομμύρια, σε απασχολεί αυτό καθόλου? Σε απασχολεί με ποιον τρόπο μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Γεωργιάδη για την Νοβάρτης και όλων των υπολείπων? Σε απασχολεί ότι τελικά δεν πλήρωσε κανείς ούτε για τα βατοπέδια ούτε για τα δομημένα ομόλογα που ήταν ο Δούκας? Τα θυμάσαι αυτά ή δεν τα θυμάσαι, τα έχεις ξεχάσει εντελώς? Σε απασχολεί τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα ή θέλεις μόνο το σπιτάκι σου, την οικογένειά σου, την ασφάλειά σου, και μόλις αυτά θυχτούν αρχίζεις λιγάκι να φωνάζεις, αλλά είναι λίγο αργά τότε? Εκείνος ο καταραμένος ο μεσαίος χώρος που πηγαίνω έρχεται σαν την καλαμιά στον κάμπο, όπως φυσάει μία από εδώ, μία από εκεί, όπου δώσει λίγο παραπάνω, όπου είναι λίγο παραπάνω η τσάντα γεμάτη. Αυτό δεν είναι. Εκεί δεν πάει ο μεσαίος χώρος. Εκεί δεν προσβλέπουν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Δεν λέω για τους άλλους τους μικρούς. Ψήφισε ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική, με τη διαχείριση που έχεις δει, σε απασχολεί, για να μην νομίζεις ότι δεν έχω οράματα για όλους. Τουλάχιστον αυτούς που κυβέρνησαν. Σε απασχολεί ότι το κόμμα που μπορεί να ψηφίζει σήμερα βγάζει ανακοίνωση και λέει επιτέλους Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το να δώσουμε σε ιδιώτες το νεράκι, την ΕΒΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Σε απασχολεί ότι βγάζει αυτή την ανακοίνωση και πανηγυρίζει, αλλά την ιδιωτικοποίηση την είχε κάνει το ίδιο κόμμα που ψηφίζει σήμερα. Σε απασχολεί που λέει για την Τρενοσέ, αλλά πήγαν να σκοτωθούν οι άνθρωποι και τους έλεγαν πιες χιόνι, βράσε χιόνι για να πιεις νερό, και την έχουν πουλήσει στους Ιταλούς με αριστερή, υπογραφή στην Ούγια από κάτω. Ρε παιδί μου, σε προβληματίζουν αυτά? Ή είναι λίγο έτσι ένα σύννεφο που λες, έλα μωρέ, ό,τι και να είναι, τώρα κάτι να ψηφίσουμε, ο δικός μας είναι καλύτερος από το. Πες για το Δούκα και το Γιοργαντά που είναι σήμερα το θέμα και μη γενικεύεις τώρα. Τώρα είναι αυτοί οι εχθροί. Και αύριο οι άλλοι θα μου λένε, πες για τον Μπολάκη που πήγε και είπε για τα τσίγκινα βρακιά, και γιατί κάθεσαι και το γενικεύεις και πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Και κάθε φορά θα λέμε για το Χ Πολάκη, για το Χ Δούκα, για το Χ Γιοργαντά, για το Χ Άδωνη, για τον Χ Τάδε και Δίνα, και δεν θα συζητάμε ποτέ για σένα, τον παροιμιώδη μέσο ανθρωπάκο. Και για μένα, τον παροιμιώδη μέσο ανθρωπάκο. Δεν το παίζω υπεράνω. Δεν το παίζω υπεράνω. Αυτόν τον Δούκα στη Σπάρτη εντωμεταξύ, παρά το βατοπέδι, παρά τα δομημένα ομόλογα, παρά όλα αυτά, τον βγάλανε δήμαρχο αυτή. Είναι και γαμπρός του Εύερτ, να ξέρετε. Έχει πάρει την κόρη του Εύερτ. Όχι την Αλεξία που έλεγε είναι κατσαρίδες αυτοί που διαδηλώνουν. Είχε δύο κόρες ο Εύερτ. Την Ελεάνα, Ηλιάνα, κάπως έτσι τη λένε. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, και έχω πολλά. Τα δύο πρώτα είναι εξαιρετικά σοβαρά, όχι ότι τα άλλα δεν είναι, αλλά τα δύο πρώτα βάζουν ζητήματα άμεσης ανάγκης. Το καθένα από αυτά θα ήταν ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και ίσως πρέπει να γίνει, όχι εδώ από τις πίσω σελίδες, αλλά ειδικά για το πρώτο νιώθω ότι είναι ιδιαίτερα επίγον. Μου γράφει η φίλη η Εμμανουέλα, έχει και το επώνυμό της, δεν θέλω να το πω γιατί δεν θέλω να την εκθέσω, χρειάζεται πραγματικά, είναι μια υπόθεση από το νοσοκομείο των Χανίων. Καλησπέρα κύριε Διονέλη, έχω μια μάνα που ψυχομαχάει από πολυοργανική ανεπάρκεια. Την Τετάρτη 2 Δευτέρου εισήχθη στη Β' Παθολογική του νοσοκομείου Χανίων. 2 Δευτέρου ήταν που γινόταν αυτή η κουβέντα με το Δούκα, όλος στοιχείος. Το Σάββατο 5 Δευτέρου, προχθές, μας ενημέρωσαν πως η κλινική θα κλείσει λόγω κρουσμάτων COVID. Μετά από λίγο μας ανακοίνωσαν 16 με 17 κρούσματα και τη μάνα μας θετική, κόλλησε εκεί μέσα και μεταφέρθηκε όπως και οι υπόλοιποι ασθενείς σε κλινική COVID. Πεθαίνει μόνη της. Αυτή η μάνα που γέννησε 7 παιδιά, που έχουν τη διάθεση να είναι στο πλάι της τις ίστατες στιγμές της, πεθαίνει μόνη της. Με 2-3 νοσηλευτές αναβάρδια και 1-2 γιατρούς λάστιχο σε ένα νοσοκομείο σε κυριολεκτική αποσύνθεση. Κτηριακά και διοικητικά, τι πρωτόκολλα να τηρηθούν. Επίσης, χθες βρέθηκα θετική και εγώ και μία από τις αδερφές μου. Η μητέρα μου μπήκε με αρνητικό PCR και εμείς μπαίναμε με αρνητικό Rapid. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα. Δεν έχει αναφερθεί τίποτα τόσες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μου γράφει η γυναίκα και το όνομα και το επώνυμο και το τηλέφωνό της κλπ. Οφείλω το ελάχιστο που έχω να κάνω να το διαβάσω και όσο μπορώ να το μεταφέρω όπου γίνεται παραπάνω και όσο μπορεί να πάρει έκταση αυτή η υπόθεση. Ο Λευτέρης, επίσης με το επώνυμό του, το κρατώ. Σας κοινοποιώ, μου λέει το επόμενο, το παρακάτω ερώτημα που απέστειλα στον Εωδή σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να το ερευνήσετε. Από σήμερα όποιος αρρωστήσει πληρώνει και το PCR από την τσέπη του αν θέλει πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο στην Ικαρία, από εκεί μου έρχεται αυτό το μήνυμα, λόγω και εξόδων courier κοστίζει 10 με 15 ευρώ επιπλέον από το εθνικό πλαφόν, ανάλογα και την περιοχή. Το ξέρατε αυτό εσείς? Το 47 ευρώ που λέει ο Άδωνης είναι για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη και για εκεί που φτάνουν εύκολα τα PCR. Στην Ικαρία κάνει 10 με 15 ευρώ παραπάνω. Επίσης, οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες δεν έχουν σύμβαση για να μεταφέρουν δείγματα COVID και τα μικροβιολογικά εργαστήρια αναγκαστικά ψεύδονται ότι πρόκειται για δείγματα απλών εξετάσεων, ούρων, αίματος κλπ. Και μεταφέρουν δηλαδή τα δείγματα COVID ως δείγματα ούρων και λένε ψέματα στις αεροπορικές, γιατί δεν υπάρχει σύμβαση, προκειμένου να τα αποστείλουν σε κεντρικά εργαστήρια προς έλεγχο. Με αυτή τη μέθοδο σώθηκαν πέρυσι 1000 αφήξεις και διανυκτερεύσεις στα μικρά νησιά που δεν γίνονται οι αναλύσεις εκεί, αλλά στέλνονται στην Αθήνα ή αλλού. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Αρχές Απριλίου ξεκινάει και η τουριστική σεζόν και τίθεται ένα επιπλέον ερώτημα: τι θα γίνει με τα PCR τεστ στην επαρχία, απαραίτητα για την επιστροφή ταξιδιωτών και τουριστών από το εξωτερικό? Πέρυσι πλήρωναν 80 με 85 ευρώ και στέλνονταν στην Αθήνα με τη μέθοδο που σας περιέγραψα παραπάνω. Και μου προωθεί, μου επισυνάπτει ο Λευτέρης και το μήνυμα που έστειλε στον ΕΟΔΗ, που λέει: επισκέφτηκα σήμερα το κέντρο υγείας Ευδήλου Ικαρίας, όπου λειτουργεί μονάδα του ΕΟΔΗ, και με πληροφόρησαν ότι δεν μπορούν να μου κάνουν PCR τεστ, παρόλο που νοσώ και έχω θετικό rapid, γιατί έχουν νέα οδηγία να κάνουν τεστ μόνο στο 10% των νοσούντων. Το ακούτε αυτό? Έχουν οδηγία στο κέντρο υγείας της Ικαρίας ότι PCR θα κάνουν μόνο στο 10%, και άμα δεν προλάβεις, δεν. Ποιες μέρες, πότε και με ποιο κριτήριο επιλέγονται τα άτομα για PCR τεστ, ρωτάει ο άνθρωπος. Δεν γνώριζαν οι εργαζόμενοι νοσηλευτές του ΕΟΔΗ να μου πούν, ούτε και μου είπαν αν έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για το πώς θα επιλέγουν προφανώς το 10% αυτό που πρέπει να κάνουν PCR. Σας θυμίζω ότι με ρεπορτάζ ευρωπαϊκών μέσων της Euractiv, που σας έλεγα ότι έλεγε εκείνα τα σενάρια για κυβέρνηση τεχνοκρατών, αποδείχτηκε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που οι νοσούντες από κορονοϊό πληρώνουν για να κάνουν το PCR. Στις υπόλοιπες χώρες το κάνουν τσάμπα εφόσον νοσείς. Και εδώ τώρα και μαθαίνουμε καινούριο πράγμα, ότι στην Ικαρία, και προφανώς δεν θα γίνεται μόνο στην Ικαρία, υπάρχει οδηγία να κάνεις μόνο στο 10%, γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά για να κάνουμε PCR. Μόνο τόσα προμηθευόμαστε σε αυτή την τιμή. Εκτός, δεν ξέρω, έχει και πιο ακριβά. Λευτέρη, αν θες να κάνεις αλλού, σε άλλο, σε ιδιωτικό, μάλλον θα έχει, για το κέντρο υγείας μιλάμε. Μετά πήγαινε στο ιδιωτικό, σου λέει. Και έρχομαι τώρα να σας ρωτήσω. Αυτός ο Λευτέρης και αυτή η Εμμανουέλα από την Ικαρία και από τα Χανιά πρέπει να σας ψηφίσει, γαμώτο? Ή μάλλον άσε το Δούκα και τον Γιωργαντά, εσείς οι υπόλοιποι έχετε συμβιβαστεί ότι για να κάνουνε σε όλους PCR ή για να βγάλει η γυναίκα τη μάνα της από εκεί και να μπορέσει να της προσφέρει μια περίθαλψη αξιοπρεπή, ή να έχει παραπάνω νοσηλευτές και να είναι εκεί και να μπορεί και να τη δει και να, αν είναι να φύγει από τη ζωή, χτύπα ξύλο, να φύγει τουλάχιστον αξιοπρεπώς και με τα 7 παιδιά της δίπλα. Πρέπει να ψηφίσουν αυτόν που είναι τώρα στην εξουσία για να γίνει αυτό, ή αυτόν που θα είναι κάθε φορά στην εξουσία, μην το βάλω σε ένα κόμμα συγκεκριμένα. Έχετε αποδεχτεί τη σύμβαση αυτή? Αυτό είναι το καινούριο μας κοινωνικό συμβόλαιο, ότι για να γίνει, ρε φίλε μου, το πρόβλημά σου, για να λυθεί το πρόβλημά σου, πρέπει να με ψηφίσεις? Ο Γιωργαντάς λέει, έλεγε τότε ότι τους δώσαμε stage, πήρανε μια ψωροδουλειά με 500 ευρώ και πρέπει να μας ψηφίσουν τώρα. Το έχεις αποδεχτεί αυτό σαν πολίτης? little sister, don't you cry anymore. It's all right, it's all right, nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me speak. What's on... Η φίλη Μαρία, εκπαιδευτικός, κάνει κάθε μέρα το δρομολόγιο Ηράκλειο Ρέθυμνο και μου λέει ένα ευχαριστώ για την εκπομπή, την χθεσινή, για τη Λιλιπούπολη. Δεν υπήρξα Κροάτια δυστυχώς, γεννήθηκα το 84, αλλά ο μπαμπάς είχε το δίσκο και τον άκουγα από πολύ μικρή, αυτόν και άλλα τέτοια κομμουνιστικά, μου γράφει η Μαρία. Φυσικά τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πλήρως τις πολιτικές προεκτάσεις της Λιλιπούπολης, όμως αν έβαλε ένα λιθαράκι στο να αποκτήσω κοινωνική και πολιτική συνείδηση, τότε σίγουρα θα φροντίσω να τη μάθω και στο παιδί μου, κάτι το οποίο κάνω και ας είναι μόλις 2 ετών. Η Μαρία, να ξέρετε, κάνει ταχύρυθμα εντατικά πίσω σελίδων. Ακούει δύο εκπομπές, πήγαινε στο πει μία, στο πήγαινε μία, στο έλα από τις παλιές, γιατί έχει χάσει αρκετές. Τώρα μου λέει, ακούω μια παλιά που έλεγες μόνο εξωγήινοι δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Μήπως αν είχαν έρθει εξωγήινοι αντί για όλον αυτόν τον συρφετό της κυβέρνησης και όχι μόνο να ήμασταν πιο ήσυχοι. Ξέρω κι εγώ, βρε Μάρια, μπορεί κιόλας. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει για την διαχρονικότητα της Λιλιπούπολης με αφορμή το θάνατο της Μαριανίνας Κριεζή. Σαφέστατα είναι ένα καταπληκτικό έργο. Όταν τα προβλήματα που περιγράφει παραμένουν, είναι αναμενόμενο να παράγει διαχρονικό, να παραμένει διαχρονικό και το έργο που τα δραματοποιεί. Το τραγικό είναι ότι το ίδιο διαχρονικά παραμένουν τα σατυρικά ποίηματα του Γιώργου Σουρή που γράφτηκαν πάνω από 100 χρόνια πριν. Νομίζω ότι οι αφορμές που μας έδωσαν οι δύο επώνυμοι θάνατοι της περασμένης εβδομάδας μας θυμίζουν ότι ο ιστορικός χρόνος δεν κινείται γραμμικά αλλά κάνει κύκλους όσο δεν παλεύουμε για την ανατροπή των ισορροπιών που γεννάνε αυτά τα προβλήματα. Κάθε φορά που ακούω, που αντικρίζω ένα έργο που έχει γραφτεί πριν χρόνια, θυμάμαι κάποιον που είπε ότι η σημασία δεν έχει να περιγράψουμε τον κόσμο, αλλά να τον αλλάξουμε. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, τους χαιρετισμούς μου στην Κέρκυρα, μου λέει καλά έπεσες και εσύ στην παγίδα να λες για τη Θάτσερ κάθε φορά που γίνεται το οτιδήποτε στην μπάλα, έλεος πια πόσες δεκαετίες αυτή η καραμέλα. Εντάξει, χτύπα και εσύ, λάθος, το είπα. Χρήστος μου γράφει, η σαπίλα του δικού μας ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα είναι περίπτωση μοναδική ίσως. Οι Άγγλοι τουλάχιστον έκαναν βήματα μπροστά. Γι' αυτό και εδώ και 12 χρόνια το έχω εγκαταλείψει, λέει ο Χρήστος για τα του ποδοσφαίρου. Μου λέει επίσης για τον Γεωργιάδη, ο Σπυρίδωνας λέει, ας τον πω μια φορά με το όνομά του, ξέρετε ότι λέγεται Σπύρος Άδωνης ο Γεωργιάδης, Σπυρίδων Άδωνης. Από την στιγμή ανακοίνωσης της αρχιοθέτησης για την υπόθεση της Νοβάρτης και μετά, είναι σχετικά μαζεμένος για τα δεδομένα του, κοινώς κάτι σαν βρεγμένη γάτα. Ξεχάστηκαν και τα ηρωικά, θα κάνω τον μπαν για να φτάσω στο δικαστήριο κλπ. Ούτε έκπληξη ούτε γέλιο. Λυπάμαι μόνο τον μέσο ψηφοφόρο του που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και θα πάει πάλι ευλαβικά στην κάλπη να τον ψηφίσει. Δεν έδειξε ιδιαίτερη ζέση ούτε μέσω των φιλόξενων πάνελ ούτε μέσω των social να τσιρίξει και να τρίψει το πόρισμα στη μούρη των συκοφαντών. Ούτε τα συμπαραστεκούντα μιμία σήκωσαν ψηλά το θέμα για την πανηγυρική αθώωσή του. Και μου λέει αρκετά και για το Λοβέρδο και για τα 10 φάρμακα της Νοβάρτης που κατάφεραν να πετύχουν την έγκρισή τους οι υπουργοί. Η Νοβάρτης, μου λέει, θα καταλήξει όπως και η Siemens εξαιτίας και των ερασιτεχνικών χειρισμών του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υπάρχει όπως φαίνεται πλούσιο υλικό, συνδρομή από το εξωτερικό και ισχυρές ενδείξεις. Θα καταλήξει με άδοξο τέλος για το δημόσιο και ένδοξο για τους απατεώνες πολιτικούς και επιχειρηματίες, αρκεί να δει κανείς που βρίσκονται σήμερα οι βασικοί υπεύθυνοι για τη Siemens, είτε κάνουν ζωάρα στο Μόναχο, είτε κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Συμφωνεί ο Χρήστος με τον Γιάννη που σας διάβασα χθες, τον Γιάννη Π, που έλεγε ότι η έρευνα γύρω από υποψίες και ενδείξεις δεν συνιστά ενοχοποίηση, ούτε η αρχαιοθέτηση σημαίνει οπωσδήποτε αθώωση. Δεν υπήρξε κάποια δίκη για να μπαίνει ζήτημα ενοχής ή αθώωσης. Υπάρχει ένα πόρισμα σκεπτικό της αρχαιοθέτησης. Ας ζήσουν οι εμπλεκόμενοι με αυτό, αν αισθάνονται ήσυχοι με τη συνείδησή τους. Έχει όμως κάθε δικαίωμα οποιοδήποτε να διαφωνεί και να ασκεί κριτική. Και ασφαλώς συμφωνώ, Χρήστο. Σε εκείνη την εκπομπή της Παρασκευής που μας πέρασε για τα σχέδια περί του σχεδίου, για τα σχέδια περί της λύσης τεχνοκρατών στην κυβέρνηση, αν δεν βγάλουν το επιθυμητό αποτέλεσμα οι κάλπες, μου έχετε γράψει αρκετά. Ο φίλος ο Κωστής λέει για τον Βενιζέλο: ο Ανδρέας είχε πει ότι θέλει να γίνει αρχηγός κόμματος, οποιουδήποτε κόμματος. Έγινε, τέλος, και δεν βλέπει άλλο μέλλον για το Βενιζέλο. Αντιθέτως, η Μαρίνα μου γράφει να δεις που θα είναι ο εγχώριος Ντράγκη, γιατί ο πάτος, ως γνωστόν, πλέον δεν έχει πάτο. Και ο Στάθης από την εκπομπή, πολεμώ δύο ώρες, αυτή την εκπομπή λέει πολεμώ δύο ώρες να την ακούσω και με διακόπτουν. Μάλλον θα την ακούσω, λέει, έχει ενδιαφέρον. Δεν έχουμε περάσει και λίγα από το 10. Πάντως, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός, τον οποίο πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρούεται με τον ψωραλαίο καπιταλισμό του μικρού χωριού, τον οποίο εξυπηρετεί ο Μητσοτάκης. Αν δεν τα βρούνε, θα διώξουν τον Κυριάκο και θα πάμε στην επόμενη πίστα. The bestest girl you ever had. There'll come a time. Now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you've gone, after you've gone away. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Υπομονή. Αναλογιστείτε λίγο. Μην είμαστε μικρομεσαίοι. Μην είμαστε ο παραδοσιακός, ο μικρομεσαίος ανθρωπάκος. Όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Εντάξει, δύσκολο είναι, το ξέρω. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.